أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة الشمس مكي ترات نزولاً 26 نمبر ہے پتہ سورت قدر نادر شہر ہے اور ترتیباً 91 نمبر ہے فضل سورت بلدنا رب سورت مخ کے سر یو دا کہ مخ سورت کی ترغیب و اصلاح دا معاشرے تھا ندی سورت کی ترغیب اور کوئی اعمال صالحہ تھا دانا چکبر امال فری رہا معاشرہ ٹھیک ہو امال بم خپل کے دیو جو اور بتے رہا دویم مخ سورت کے آیت نمبر 4 کی ہوئی چ لکر خلق انسان فی کبد ندی سورت کے آیت نمبر 1 کی ہوئی چ ونفس وما سواها مشکت لم ولا اعظم برابر کڑی دی ور کڑی دی جو جو اور فسیرانا درہم ربط مخی طورت کیا نمبر 10 کی وحدینا ہوں نجدین ستا میں دولار بیانی کردی جنلتا آت نمبر 8 کی وہی شفا الہما فجورہا فا الہماہا نو بیان میں کردتا تھا ہڑکی میں چولتا تھا بادائی دادا او نیکائی دادا دیو جو اور فسیرانا امتیازات صورت ممتاز پا آت نمبر پہلا دو بانی والشمس والضحى والقمر اذا تلاها بدا دشان نشتا والنهار اذا جلاها والليل اذا غشاها والسماء ما بناها والارض ما طحاها ونفس وما سواها. سورة ممتازة في آية نمبر 8 فألهمها فجورها وتقواها. سورة ممتازة في آية نمبر 14 فكذبوه فعقروها فدمنوا عليهم ربهم بذنبهم فسواها بدا دشان نشتا. مقصد صورت تدهید من دنیا و ترغیب من آخره چه ده کم دشپا گو صورت مشترکه مقصد ده تدهید من دنیا و ترغیب من آخره آده فارد امار زالحا پوشن اورد که پاگا چا بانده چه نیک نیوی زان نیکان کور مندی پس صورت که اللہ پاک ده انسان ده کامیابه از ناکامیابه من شپک سیدون بطور گواه پتور شہادت پیش کری چې د شپږو سیزو حالت دی ګوار چې انسان یا کامیاب دی یا ناکام دی. و شمس شاهدن و رودخا او روحانتیا د دینور و القمر شاهد اسم مایدا تلا کل چې ولګي دینور پته دینور پته ولګي دوه طریقې د نور پته لګېدو یا دا چې نور سره خېږي اسم مایدا ورګرام خېږي نو نور دوب شي تیز لاړ شي اسمنګ ما ښکار پات شي ما خام خلق ودان یا دا چې نور ته مالی اوور دیږي اوس مو به بلې غاړې راوخی جی غټه د مشرق د طرفه ما دې نور په سیوله کې نه دوړه معنی دي ونهارې تلایت دو مانور په ته کېدل ونهارې او شاید دروت اذا جلاها کله چې ښکاره کی دی روز لرا کله چې ښکاره کی اذا جلاها کله چې ښکاره کی دی روز لغا رب تیار دی ختمه کی ولیل شاید د شپه اذا یمشا کله چې پټ کی مخلوقات لرا پنهار او شاید د روز اذا جلاها کله ښکاره کی دی زب کی لرا واش ولیل شاید د شپه اذا یمشا کله چې پټ کی مخلوقات لرا نظم کی لرا وسمائش شاید اسمان اذا کو ما بنا اغه دا چې جوړ کړی دی نه یا ما مستریا شاید اسمان او جوړ خد اسمان ول ارض شاید از مکه او ما تو خو اغه دا چې غړ ول دی یا ما مستریا شاید از مکه او جوړ او خور ول دی مکه و نفس او شاید نفس و ما تو اغه دا چې برابر کړی یعنی الله برابر کړی دا نفس د فرض عبادت یا ما مصدریا شاید دے نفس او برابرتیا دے نفس فالا ما نو اڑکی غردولی دے نفس تا فجورا بادائی دے نفس او تقوا او نیکای دی نفس قد ابلا ادا جواب قسم دی یقینا کامیاب دی من از زکا چې پاک کری نفس سره په قران باندې وقد خاب من دسا او یقینا نا مراد اوسو چې وي من دا نفس دا نفس په نیکو کې نیک نو اشکل نیکان جوړ کړی دی په یو خبره چې مثال پیش شي دا غاسانیږي لکه ما اول کې وی چې د انسان د کامیابۍ نه ناکامۍ ور الله په دې کې شپږ سوله ذکر کړي په تور شهادت لکه یو نور دی زمیدار چې زمیدار کوي د ل شپږ سوله ضرورت دی یو دا چې نور وي ته که نور نه نو فصل به سو شي دویم چې او دویم دا چې قمر چې سپوږمۍ نه نو فصل بیا دانی نه چیږي او درې نه چې روز دکه که روز نه کار څنګه کوي ادریم دا شپه کشپه دین دی بارام نشی کوده او سما و سما باران که باران دین بیان فتل خنه که گی ول ارد شپه گم از مکا چه از مکا بی که از مکا نی فتل بسه که کری اوام چه کم ده نفس چه ده بنده نفسی ده وشی آندی ده کرنگی ده اخروی کامیابی فارم شپه اول سیدن ضرورت یو شمس چه شمس نور قرآن شمس قران چې قران دی زړه کې دا پسټی کیږي او قمر سونه ته کتونه نو عمل پسټی کیږي او نهار دروځي قدر کرواز نه وي نو علم به سیاست حاصل او چرنا نه وي ولل اشپا چې شپې آرام نه کولې زړه بلی ونی شو و سماي او اسمان یعنی اسمان شریعت چې شریعت نه نو دین نو کامیاب کوم د امیدو شي ازمکه ازمکه اچه سره فکینی او علم حاصل کی لکه د کسب د باندې ځای چې کسب دی پر پیسې نه ګټي هغه به سره کامیاب شي او نفس و ما سواها او نفس چې انسان نی نو سبا شي چې نفس تو می دا ټول څه نو یقینا کامیاب دی او څوک چې پاکی کدام پا قرآن بانه پا سنت بانه وقت خوابا ایقینن مراد را اغدو چه دستا چوی مند زانا پا نیکانو که نیک نو او شکل نیکانو جوڑ کرده بری دخره دی استرگی توری کرده او قرآن تا نکی نی پا سنت بان لکی او ایده نیکی ما اوز پا دی باید مثال نه پیش کهی چه او گر داد خلق تیرشوی داد خلق تیرشوی چه اغیی ای کوشش نه کړی هغه د نور د نبوت نه د اسمان شریعت نه هغه پیدا نه غځ انجام څه شو قذب سمودو تکذیب کو سمودیانو اساله الزام به تقوا په سبب د شتر کشای د دغې اذن با اشقا کله چې پورته کدی ازیات وخت اشقا زیات وخت بدبخت دی قدر رساله فقال رسول الله ويدو دي ته پیغمبر دا الله صلی الله علیه وسلم ناقت الله دا وخد الله سقيا اوارد دي دي دي لګور بيد ژوند کي فقط دبو نو دي درو جن کو صلی الله علیه وسلم فقروا نو زخمي کړه دا وخا فدم دم مار ربو نو عذاب را لګا په دې بار عبد دم دم عذاب سخت بيدم په دم د ګنا دي فتوا نو برابر کدي لره زمکه سره برابر کړو ولا خاف عقبا او نریږي الله د انجام د مخلوقات نه انسان کار دوروري هیڅ لوګ مړ کې بیا تیریږي بچی به رابانه بدل اخلي الله نریږي کار ټول دنیا مړ کې الله ته بدل نشي غسه نو مقصد د صورتو مقصد د صورتو تدین د دنیا او ترغیب د اخره او رد کو پاغه چا چې نیک نه روزان په نیکان کوم نشي کوم ضرورت نه کار جوړي او دې انفورمیشن وایم.